गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्ने पादपङ्कजम् प्रारम्भी विनती करु गणपति विद्या दया सागरा अज्ञानत्वहरूनि बुद्धिमति दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवगे देशांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्तांचिया तोषवी तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः नमः नमः तस्मै नमः त्रिजगदोडय श्री भुजगभूषण त्रिजगदोडय श्री भुजगभूषण गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो ಭುಜಗ ಭೂ